kupisz teraz z rabatem do 50%. Oferta ważna do 29 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 24 sierpnia, na zegarach 16. Przed nami serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Czy i kto dostanie trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi? Decyzja niebawem. Trwa wideoszczyt liderów państw grupy G7 w sprawie sytuacji w Afganistanie. Polska reprezentacja przemaszerowała po stadionie w Tokio. Ruszają tam igrzyska paraolimpijskie. Dziś lub jutro zapadnie decyzja co do podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że zwrócił się do Rady Medycznej przy premierze, by przedstawiła swoje stanowisko jeszcze przed decyzją Europejskiej Agencji Leków. Mam nadzieję, że dziś czy jutro to stanowisko będzie wypracowane i wtedy z panem premierem podejmiemy decyzję, czy w przypadku pewnych grup, które są szczególnie narażone na konsekwencje COVID-u z jednej strony, a z drugiej strony mamy całkowitą prawie pewność, że wytwarzanie przeciwciał nie jest takie jak w normalnej grupie osób zdrowych, to rzeczywiście taką możliwość być może dopuścimy czym prędzej. Dotąd w Polsce dwie dawki szczepionki lub preparat jednodawkowy przyjęło 18,5 miliona osób. Skoordynowana ewakuacja z Afganistanu, pomoc humanitarna i warunki ewentualnych rozmów z nowymi władzami. O tym rozmawiają przedstawiciele Unii podczas trwającego od pół godziny wideoszczytu G7. Zwołał go premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, by omówić sytuację w Afganistanie z przywódcami USA, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Kanady. Biorą w nim także udział szefowie unijnych instytucji oraz sekretarz generalny NATO. Jednym z najważniejszych tematów jest zapewnienie skoordynowanej ewakuacji. Unia Europejska uważa, że należy wydłużyć termin wycofania amerykańskich wojsk wyznaczony na 31 sierpnia, by zapewnić sprawne sprowadzenie cudzoziemców i afgańskich współpracowników. Przedstawiciele wspólnoty chcą także rozmawiać o pomocy humanitarnej dla Afgańczyków w kraju i w państwach sąsiadujących. Jeden z wysokich rangą unijnych urzędników przyznał, że po przejęciu kontroli nad krajem przez talibów dostarczenie pomocy humanitarnej skomplikowało się. Według niego koordynacja z ONZ będzie miała kluczowe znaczenie dla dotarcia z pomocą do najbardziej potrzebujących, zwłaszcza kobiet. A jeśli chodzi o rozmowy dotyczące ewentualnej współpracy z talibami, to przedstawiciele Unii podkreślają, że za wcześnie na deklarację. Rozmowy na szczycie będą dotyczyły warunków ewentualnej współpracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poprawkową maturę pisali ci, którym w maju nie poszło. Chęć ponownego podejścia do egzaminu zgłosiło prawie 70 tysięcy osób. Maturę mogli pisać ci, którzy w maju nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, czyli z języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego. Najwięcej, bo ponad 50 tysięcy uczniów pisało matematykę. Dużo było z funkcji, było trochę ciągów. Bardzo podobny był egzamin do tego w maju. Do poprawkowego egzaminu z języka polskiego zgłosiło się 7,5 tysiąca abiturientów. Podobnie jak w maju, musieli poradzić sobie z lalką Bolesława Prusa. Nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Znowu lalka, ale to dobrze, przygotowywałem się do tego. Wyniki poprawkowych matur będą znane 10 września, a ci, którzy zdadzą, będą mogli rozpocząć studia od października. Rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego Anna Modzelewska wymienia kierunki, na których są jeszcze wolne miejsca. Archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, chemia, geografia. Ci, którzy nie zdadzą egzaminu poprawkowego, będą jeszcze raz pisać maturę za rok. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Woda przeciekająca z płyty krakowskiego rynku głównego zalała scenę pod ratuszem. Teatr Ludowy odwołuje spektakle. Od wczoraj nad Krakowem przechodzą ulewne deszcze. Nieszczelność w płycie rynku spowodowała zalanie piwnic pod ratuszem, w których znajduje się jedna ze scen teatralnych. Tłumaczy wicedyrektor Teatru Ludowego Jerzy Maciej Fedorowicz. To jest dla nas bardzo trudna decyzja, ale ze względu bezpieczeństwa pracowników i widzów musieliśmy ją podjąć. Jutro odbywa się komisja złożona z ekspertów też miejskich, no bo przeciek idzie, jak wiemy, od góry. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu, gdzie się zaczyna, ale niestety on się pojawił na widowni i nad sceną, więc już jest taki moment, że musimy dosyć szybko zadziałać. Teatr musiał odwołać zaplanowaną na piątek premierę, a także wszystkie spektakle na scenie pod ratuszem do 6 września. W Tokio dobiega końca ceremonia otwarcia letnich igrzysk paraolimpijskich. Startuje w nich 89 Polaków. Biało-czerwoni powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Marcin Polak, który wraz ze swoim pilotem Marcinem Ładoszem będzie rywalizował w tandemie kolarskim, wiąże duże nadzieje z występem w Tokio. Podkreśla, że ma lepsze nastawienie niż przed poprzednimi igrzyskami.

oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolność oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolność. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informacja Jungle. 14 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Proszę Państwa, kończą się pomału zawody o puchar Gordona Bennetta. To jest ten puchar uważany jest w środowisku lotniczym za najbardziej prestiżowe zawody na świecie. To jednocześnie zmagania mające najdłuższą tradycję. Pierwsze takie zawody odbyły się w 1906 roku. Ostatnie jak na razie w Toruniu i dla naszych zawodników Krzysztofa Zaparta i Adama Ginalskiego właśnie się zakończyły. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wylądowaliście. Jak samopoczucie i dlaczego w ogóle wylądowaliście? Samopoczucie świetne. Żal, że nie polecieliśmy dalej. Chcieliśmy walczyć do samego końca. Byliśmy już na trajektorii ku zwycięstwu, kiedy ostatnią noc, czy kolejną noc, którą przewidywaliśmy, że będziemy lecieć, weszliśmy na 3500 metrów. Już mieliśmy mieć kierunek typowo na zachód i potem odbić na południowy zachód, czyli pod Hiszpanię. Okazało się, że nasz balon w trzecią noc przeciekał wodorem. I ze względu bezpieczeństwa zdecydowaliśmy, że jednak lądujemy, bo może to zagrażać nie tylko nam, ale też ludziom na ziemi w razie czego. Bezpieczeństwo najważniejsze. Wylądowaliście gdzieś w okolicach granicy niemiecko-szwajcarskiej. Tak, zgadza się. Wylądowaliśmy w bardzo trudnym, górzystym terenie. Lądowanie, można powiedzieć, że najtrudniejsze w moim życiu. Bardzo dużo czynników oddziaływało podczas tego lądowania, szczególnie tutaj możemy mówić o tak zwanych prądach wstępujących, czyli straszne w oczach ludzi duszenie, po prostu nasz balon zaczął gwałtownie też spadać. Owszem, mieliśmy wybrane świetne pole do lądowania, do tego pola się przymierzyliśmy, zostaliśmy jeszcze dodatkowo, że tak powiem, przyduszeni od góry. No, w związku z tym, że był to fajny, górzysty teren, bezpieczny, to lądowanie przebiegło szczęśliwie. No i było. W tych zawodach chodzi o to, żeby polecieć jak najdalej. Wam się udało na 950 kilometrów. To na tę chwilę drugie miejsce, czy już się coś zmieniło? Myślimy, że docelowo będziemy mieć czwarte miejsce, dlatego że kolejne załogi, i francuska załoga, i Szwajcarzy, to są świetni zawodnicy, ludzie, którzy wiedzą, że jak my wylądowaliśmy, a co nie jest łatwe nas pobić, to ich szansą jest to, że przesiedzą w tym koszu do końca dnia, do zachodu słońca, tym bardziej, że nawet nie mając gazu i balastu, to słońce w tym ostatnim dniu wygrzewa na tyle balon, że można nim lecieć jeszcze daleko, daleko. A wiedzą o tym dlatego, że nasz rekord polski to jest 3526 kilometrów. Jest to jednocześnie drugi wynik na świecie w historii baloniarstwa. Wiedzą, że potrafimy walczyć, wiedzą, że potrafimy daleko latać, wiedzą, że tym razem im się udało. Powiedzcie, jak się lata balonem? Jak się tym steruje? Bo to zawsze mnie przynajmniej ciekawiło, jak tym balonem, jak to jest, że obserwowałem taką animację tych zawodów i to było tak, że wy najpierw polecieliście na wschód, ale potem jakby zrobiliście nawrotkę i polecieliście na zachód, a duża część waszych przeciwników poleciała na wschód. Jak to jest? Jeżeli chodzi o sterowanie balonem, można sterować nim praktycznie tylko wysokością. A lecimy zawsze w tym kierunku, w którym wieje wiatr. Także to jest proste. Trzeba wybierać takie kierunki wiatru, takie jego warstwy, żeby balon został zaniesiony dokładnie tam, gdzie my chcemy. Udało się to w okolicy Wąbrzeźna. Czekaliśmy tam bardzo, bardzo długo. Można powiedzieć, że prawie do końca dnia, ponad niemalże 18 godzin. Czekaliśmy na wiatr, który zaniesie nas na zachód Europy. Nie wiem, dlaczego inni zawodnicy przybrali inną taktykę. To było wszystko do przeliczenia, do obliczenia, do wyciągnięcia wniosków z danych, które są dostępne w serwisach meteorologicznych. No, nie wiem, czy nie wierzyli, że te wiatry przyjdą. Po prostu polecieli na wschód, celując przesmyk suwalski. Też może i było fajną taktyką, tylko może troszeczkę niedopracowaną. Ja może dopowiem, tu dzięki temu, że w tym roku w naszym teamie naziemnym był najlepszy meteorolog świata, jeśli chodzi o lotnictwo, i tu ich pozdrawiamy, Luke Trulemans i Mick. To są ludzie, którzy o balonach i o lataniu wiedzą wszystko. I dzięki nim dostaliśmy informację, czekajcie, a się doczekacie. I te 18 godzin wokół Wąbrzeźna, które pozdrawiamy serdecznie, bo oblecieliśmy je cztery razy z każdej strony, to był mega wyczyn. Narysowaliśmy podobno jakiegoś dinozaura. Jedni widzieli dinozaura, inni coś innego. Ósemki na naszym traku. Ale doczekaliśmy się i nawet 2 godziny wcześniej już mieliśmy to zaplanowane, ruszyliśmy na zachód. No i wtedy to była ta nasza ucieczka. I złapaliście ten właściwy wiatr. A powiedzcie proszę, co się robi w takim koszu, tak? Bo wy jesteście podwieszeni w koszu pod balonem. Co robicie jak w trakcie tego lotu? Czym się zajmujecie? No właśnie wszyscy się nas pytają, co wy tam robicie, czy wy tam się nie nudzicie. Proszę sobie wyobraźcie, że te kilkadziesiąt godzin nie ma ani jednej minuty, żebyśmy się mogli nudzić. Ciągle coś robimy, bo jeśli nie przesypujemy worków, jeśli nie sprawdzamy meteo, jeśli nie odpowiadamy, czy nie sprawdzamy informacji, które dostajemy z Ziemi, no to nawet jak tylko jest internet, to odpowiadamy naszym fanom, sprawdzamy nasze społecznościowe fora, gdzie ludzie, którzy nas obserwują, piszą dla nas niesamowite rzeczy. Podobno te kropki na mapie, które się przesuwają, te baloniki, doprowadzają ludzi do niesamowitych wrażeń i to jest dla nas fascynujące, że my moglibyśmy nic nie robić, a oni się niesamowicie cieszą. Natomiast my w tym koszu robimy wszystko. Jak państwo wiecie, bo może na zdjęciach widać, to jest kosz, który ma 1,5 m na 1,20 m. Siedzimy tam we dwóch, obok siebie. W tym roku trochę to zmodyfikowaliśmy, że mogliśmy siedzieć naprzeciwko siebie. W środku jest, powiedzmy, około 200 kg sprzętu, jedzenia, sprzętu zabezpieczającego i w tym około 650-700 kg piasku na zewnątrz. To jest tak mała przestrzeń, żeby zrobić toaletę poranną, to musi jeden stawać na siedzisku, a drugi dopiero może się poruszać w koszu. Ale dzięki temu, że dokonaliśmy tych modyfikacji, my cały lot bywaliśmy w komfortowych warunkach. Jeden, można powiedzieć, że mógł leżeć, drugi siedzieć. Także jak w tym roku naprawdę te warunki w koszu mieliśmy rewelacyjne. Po wielu latach doświadczeń dopracowaliśmy sobie system, no i przyniosło to także efekty. Już nawet myślimy, żeby dla naszych kibiców zrobić takie zawody, powiesić takich kilka koszy w centrum jakiegoś pięknego miasta. Pod drzewami w parku. I zaprosić, żeby posiedzieli po 24 godziny po dwie osoby, przebywali ze sobą, jedli ze sobą. Robili wszystko ze sobą, to co mogą robić. I zobaczyli, jak to jest, bo kto tego nie przeżyje, to nie jest w stanie zrozumieć. Skoro siedzicie naprzeciwko siebie, to moglibyście w szachy zagrać, no ale jak mówicie, nie było na to czasu. Tak czy inaczej... Próbowaliśmy w karty, ale się nie dało. Aha. Tak czy inaczej, bardzo wielkie gratulacje od Trójki proszę przyjąć. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i co teraz, w drodze do kraju już jesteście, tak? Tak, powoli wracamy do kraju. Szykujemy się na kolejne zawody jeszcze przed Gordonem Bennettem, który będzie za rok, uczestniczymy w Pucharze Ameryki w październiku, także podobne zawody na kontynencie amerykańskim. Spróbujemy znowu wygrać, bo dwa lata temu wygraliśmy tam. Będziemy walczyć po prostu. No, frajda latania daje nam wolność, a naszym kibicom radość. A my będziemy trzymać kciuki. Krzysztof Zapart, Adam Ginalski, Team Poland One, Gordon Bennett. Taka jest oficjalna nazwa tego zespołu. Bardzo serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy i bezpiecznej drogi do kraju życzymy. Pozdrawiam serdecznie. Blue Sky. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich naszych kibiców, którzy odwiedzili i wspomogli nas na naszej zrzutce. Dziękujemy, trzymamy za was kciuki. Dzięki. Dzięki. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami.

Hero, formacja The Heavy. Na wszystkich zegarach w Polsce 16:30. Dziś wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, a na wybrzeżu wschodnim miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i okresami opady deszczu, a możliwe nawet i burze. Temperatura od 16 stopni na południu do 21 w Wielkopolsce. Najchłodniej na Podhalu 12 kresek. Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Spytaj mnie o plany, gdyby zrobić z tego film, byłby pewnie zakazany. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One hot angel. AC/DC. Nie da się pomylić z czymkolwiek. Za 22 minuty 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, rolnicy dziś protestują. W kilkunastu miastach w kraju prowadzone są dziś rolnicze blokady. Jedna z nich w Srocku, w powiecie piotrkowskim, w ciągu dróg krajowych 12 i 91. Rozstawione ciągniki rolnicze uniemożliwiają przejazd od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy, którzy tam protestują, to głównie hodowcy trzody chlewnej. Jak mówią, wyszli na drogi, by zwrócić uwagę, że groźny wirus afrykańskiego pomoru świń niszczy ich działalność. Krajową 12 i 91 blokuje kilkadziesiąt traktorów. To już trzeci protest w te wakacje, który został zorganizowany przez Agrounię. Protest odbywa się w powiecie piotrkowskim, bo to tu znajduje się zagłębie trzody chlewnej. Kilka tygodni temu działalność wielu z tutejszych hodowców znalazła się w strefie zagrożenia ASF. Przez 30 dni nie mogli sprzedawać świń. Teraz mogą, ale... Jesteśmy w czerwonej strefie i musimy złoty 50 taniej oddawać, nie sprzedawać. Za kilogram tuczników. Za kilogram. Jak duże straty to są? No 200 zł na tuczniku. Świnie z czerwonej strefy są o złotówkę czy złoty 50 tańsze jak gdzie indziej, a to jest mięso przebadane. Ono jest może zdrowsze jak które inne. Nie oczekujemy żadnych obietnic, tylko oczekujemy kilku konkretnych decyzji. Podkreślam, stoimy, bo musimy. My umieramy. Podczas organizowanych pod Piotrkowem Trybunalskim protestów można spotkać także producentów zboża. Wspieramy okolicznych rolników, ponieważ nie będziemy mieli gdzie niedługo sprzedawać tego naszego zboża, jeszcze szczególnie przeznaczonego na cele paszowe. Więc tutaj ta sytuacja na tym rynku, obserwujemy bacznie, jest dla nas bardzo ważna. Minister rolnictwa Grzegorz Puda w przesłanym mi stanowisku zapewnia o prowadzonych ze środowiskiem rolników rozmowach. Przypomina też o ogłoszonym kilka tygodni temu programie wsparcia dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mówił o nim niedawno Polskiemu Radiu główny lekarz weterynarii Mirosław Welc podczas wizyty w Piotrkowie. Ten program jest po raz pierwszy programem zintegrowanym. Pomoc w ramach wspomnianego programu skupia się między innymi na bioasekuracji gospodarstw, eliminacji następstw zaniżonej ceny skupu żywca, ochronie zaciągniętych kredytów czy odbudowie pogłowia świń. Łącznie przeznaczono na niego 200 milionów złotych. Protestujący odnieśli się do tego wsparcia. Dużo, dużo za mało. Są potrzebne miliardy złotych. Jeżeli potraktujemy to jako dobry początek, to okej. Okay. Ale to nie są pieniądze, które rolnikom pomogą tak naprawdę, bo rolników w strefach jest bardzo dużo. Szef resortu rolnictwa zwraca uwagę, że wspieraniu rolników dotkniętych ASF będą służyć także rozwiązania zawarte w rządowym programie Polski Ład. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd jest w trakcie prac nad ustawami, które mają wesprzeć krajowe rolnictwo. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia tego programu rolniczego, który na pewno dla wielu rolników będzie bardzo atrakcyjny, bardzo dobry. My skracamy tę drogę od pola do konsumenta, do stołu. Poprzez to więcej środków ma zostawiać w kieszeniach polskich rolników. Protestujący rolnicy chcą spotkania z premierem. My stoimy traktorami, stoimy na drodze i oczekujemy na to, aż premier Morawiecki zechce z nami rozmawiać. Uważamy jego jako jedyną osobę, która może zaradzić tej sytuacji, jaka jest trudna na wsi. Tyle w relacji Moniki Gosławskiej, która śledzi protest rolników w Srocku. Szczegóły Polskiego Ładu dla rolnictwa mają zostać ujawnione we wrześniu. Ten program ma skupiać się na powszechności ubezpieczeń dla rolników, na rekompensatach za skutki klęsk żywiołowych oraz na zapewnieniu rolnikom odpowiednich cen skupu żywności. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Oh,

hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. Adele. Jeszcze 10 minut i będzie 17. Kto z Państwa trzymał dzisiaj kciuki? Proszę się przyznać, prawie 70 tysięcy osób przystąpiło dziś do poprawkowej matury. Jak przebiegły egzaminy i czy maturzyści nie boją się, że nie dostaną się na wymarzone studia, sprawdzała Martyna Masztalesz. Z moich rozmów z maturzystami wynika, że poszło im dzisiaj całkiem nieźle. A z jakiego przedmiotu było najwięcej poprawek? Powtórzył się trend, który dostrzegamy od lat, mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak co roku najwięcej maturzystów przystępuje do egzaminu poprawkowego z matematyki. To jest ponad 50 tysięcy osób. Tym, którzy zdawali polski, lalka Bolesława Prusa będzie śnić się po nocach. Pojawiła się bowiem nie tylko na majowych arkuszach z języka polskiego, ale także dziś na poprawce. Nie spodziewałem się, że będzie drugi raz lalka, ale całe szczęście, że byłam, bo to jest dosyć łatwy temat. Byłem przekonany, że będzie coś innego, ale na szczęście była lalka, bo byłem do niej przygotowany najlepiej, więc cieszę się z tego. My się w takim razie także cieszymy i pytamy, czy w związku ze zdaniem matury w późniejszym terminie maturzyści obawiają się, że nie dostaną się na wymarzone studia? Będę próbował się dostać na studia. Może mi się uda, nie jestem pewny, bo już dużo osób się zapisało, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że raczej mam mniejsze szanse do dostania się tam, gdzie chcę, a chcę się dostać na coś związanego z informatyką. Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uspokaja. U nas ten ostatni cykl rekrutacyjny trwa do 13 września i do tego czasu maturzyści, którzy dzisiaj piszą matury poprawkowe, z pewnością będą mieć już wyniki, a to z kolei umożliwia im startowanie w tym ostatnim cyklu rekrutacyjnym. W tym ostatnim cyklu prowadzimy rejestrację na zdecydowaną większość kierunków, dodaje Anna Żmuda-Muszyńska, ale nie na wszystkie. To już nie są te rekrutacje na najbardziej oblegane kierunki, bo te już są obsadzone. Podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki poprawek będą znane 10 września. Niektórzy maturzyści nie chcą jednak wybierać z kierunku, na których zostały jeszcze wolne miejsca i rozważają przystąpienie do rekrutacji na studia dopiero za rok. Jeszcze się zastanawiam, czy w tym roku, czy może w przyszłym, ale muszę to przemyśleć. No a my wszystkim dzisiejszym maturzystom życzymy jak najwyższych wyników i mówię wam, że wszyscy zdacie. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Yeah.